Aquí comença Aia Laberins. Donant pas en aquest espai de Ràdio 77, aquí ara, de la mà de la cançó d'en Víctor Jara, comandant Che Guevara, ja que tenim aquí la seva presència. La primera canció està escrita quan nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Se queda la clara

Si entenem per política només l'activitat dels partits o dels parlaments, és que no m'he entès res. Qualsevol activitat humana que tingui repercussió social és una activitat política. És a dir, que el capitalista que contamina o el policia que reprimeix estan fent política. I l'ecologista que es manifesta contra les nuclears o reclamant zones verdes està fent política. De la mateixa manera que està fent política el que defensa els seus ideals d'independència a través de l'acció directa. Per tant, els lligams entre tots els que lluiten contra l'opressió, contra totes les opressions, sigui ecològica, nacional, social, sexual, patriarcal o tecnològica, no són tan sols lligams necessaris, són imprescindibles. Si volen realment alliberar-nos, no podem lluitar amb uns objectius parcials. Una revolució social que no es proposi transformar les formes de producció al mateix temps que les relacions de producció ens conduirà inevitablement a noves opressions, com ha passat en certs països de l'est. De la mateixa forma, una revolució que no es proposi l'alliberament de les nacions oprimides continuaria mantenint injustícies històriques i, per tant, no seria una veritable revolució. Pensem per un moment una cosa. La pol·lució de l'aire i de l'aigua, la destrucció dels recursos naturals, la degradació de les condicions de vida de la població són els efectes d'un malentès progrés que només beneficia les classes dominants i que fins ara ha estat el tribut que hem hagut de pagar a la voracitat del capitalisme. En formar part d'una comunitat oprimida, aquest tribut ha estat molt superior a d'altres comunitats. Per tant, crec que les reivindicacions ecològiques són tan inseparables del combat per la independència com de la lluita de classes. Un medi ambient alterat i contaminat representa, entre altres coses, una amenaça per a la salut. Com podríem definir què és la salut i de quina manera es veu afectada per les substàncies contaminants? Abans es considerava la salut com absència de malaltia. Actualment, però, aquesta definició està més que superada. Quan es parla de salut, se li dona un caràcter molt més global. Es defineix la salut com una manera de viure autònoma i solidària, o sigui que se la relaciona directament amb el conjunt de la societat i amb l'ambient en què ens movem. És a dir, se li dona un caràcter social. Això fa que les qüestions referents a la salut ja no puguin analitzar-se des d'una òptica exclusivament individual, ja que les alteracions de la salut són quasi sempre produïdes per causes externes, ambientals. Aquests són uns textos del llibre d'en Salvador Balcells, titulat Visca la Terra, dels Països Catalans del 1982. S'aixecarà contra el vent. El vent sorprès acomiadarà el nou infant, que feliç intenta ser salvatge. El cel plorarà també l'adeu germà, fruit de tantes tempestes. El mar ofès desitjarà l'enfront contra el seu creador i perdrà la humanitat el pes de moltes vides. Fugim d'avui amb les mans buides per arribar un demà. Sense saber què pot ser, no hi haurà demà. Llavors, em dius demà, sense saber què pot ser, no n'hi haurà. Yeah. Ara m'adon que potser sempre t'hagi reduït un simple vers, el lligam de les paraules, que dia rere dia envolta, em torba i em desplaça fins a l'horitzó de la inexistència. Potser sí, potser només siguis el producte imaginari, la idealització d'un ésser, que suposadament hauria de revelar-se'm. I tu, la imatge de la carn, recobrint un esperit absent. Potser sí, no existeixes, producte de la necessitat i la ignorància, o potser no, i t'estigui condemnant a l'anonimat etern. Con mi nombre, no es fácil de ver, me obliga a que desescombre. Busco indago, trago, me pregunto no sé dónde. Queda la inocencia cuando la borras a hostias. ¿Dónde la paciencia que descansa en otras costas? ¿Dónde algunas caras que hayan desaparecido? ¿Dónde se han metido? Me pregunto no sé dónde. Quedan los recuerdos que prefieres olvidar. ¿Dónde está la fuerza? ¿Qué momento? ¿Qué lugar? ¿Dónde está el amor prohibido de mis... Déu és mort i nosaltres hem de sobreviure. El fum tergiversa els crits de la misèria. Algú se sap tot sol, intenta suportar-ho, però no pot. Alça el puny i ira't, el desconsol venç la partida. El dia com avui, 26 d'abril, però de l'any 1937, va ser bombardejada a Guernica amb mans alemanyes, sota el període històric d'una dictadura que encara arrossegam. Fets que la nació basca mai podrà no oblidar. Voy de frente hacia la puerta abierta, voy con otra perspectiva hacia arriba, y al final del túnel siempre hay yo. Con otra visión de cerca alerta, voy de frente hacia la puerta abierta, voy con otra perspectiva hacia arriba, y al final del túnel siempre hay yo. Camino con otra visión de cerca alerta, camino, voy de frente hacia la puerta abierta, camino, voy con otra perspectiva hacia arriba, y al final del túnel siempre hay yo. Camino con otra visión de cerca alerta, camino, voy de frente hacia la puerta abierta, camino, voy con otra perspectiva hacia arriba, y al final del túnel siempre hay yo. Correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Miseria te crearon, y el dolor quebró. Avui de matí han anat a declarar uns activistes encausats per l'acció als Premis Ciutat de Palma, acusat de resistència a l'autoritat per defensar uns premis en català i el topònim de Palma. Una denúncia basada en mentides i una policia que diu haver estat agredida, quan foren ells mateixos els que llançaren i agrediren. Des d'aquí, tot el nostre suport. Observan con recelo en cada esquina. Estamos muy Dir que els poemes que han llegit avui són del llibre Pell de cony, de na Maite Brazales, nascuda a Sineu l'any 1977. I a continuació vos deixaré amb la cançó, amb la darrera cançó dels cantautors Ses Freixes, Que no et falla mai la sort. Que marxen d'hora just quan hi ha feines que s'acaben. Que no et falli mai la sort, escriptor de matinada, venedora d'abraçades. Barrets de llana. Que no et falli mai la sort, conductor de cançons de veu escardada. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no et deixis anar. Baixa del bus a cara o creu, i si em preguntes quin camí hem d'agafar. Que no ens falli mai la sort, trobador a la deriva. Sigues sempre tu mateix, no et deixis dominar avui de la gàbia. Que no et falli mai la sort, domador de la paraula, poeta de mitja jornada. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. It's a lesson. I escoltant en Delroy Wilson, dic que aquest dissabte, dia 28, hi haurà una diada popular en el casal de barri Joan Alcover, de Ses Veles. Bé, sota el lema de com viure sense capitalisme, hi haurà una xerrada informativa, dinar popular, assemblea i música en directe. Por amor, siempre entre el bien y el mal. conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. Hey yo, yellow, so long, hold on, long gang. Dubby, what up? Let's check this out. Right here. Hear this. Three monkeys sitting under a coconut tree. Really? Discussing things as they are set to be. Said one to the others, now listen you two, there's a strange rumor that can't be true. They say man was descended from a more noble race, but the very idea is a big disgrace. No monkey ever deserted his wife or her baby to ruin their lives. The monkey's drift is mine. That's right. Well-educated fools, they are fooling the world. Really? And start making hard for poor the boys and the girls. Absolutely. And steal all the Africans' diamonds and pearls. That's and start bunk it up in a federal reserve. Uh-huh. And then Rasta fuck it up on inside fire. Want them for cool and with it, want them for quiet. Now them here, they keep jumping this near and the yard. Load up them belly with some gaffa shot diet. Well, imagine after so much chanting and prayers. But a revolutionary situation requires. If we come tear off no face with fires. Surround them and set out some burning tires. Grown up them friends and put them on trials. Until them send the reparation dollars. Warning to all the political scholars. Political thieves and political liars. Political cocaine and gun suppliers. The whole of them are going down in the flames and fires. When the better fly out like some frequent flyers. Found to feel the wrath of the real bongo liars. Hey, don't fuck yourself next time you reach out to poach it. The government is a poor people, I judge it. They bring the guns but the youths, them a bust it. From them skeleton, well lock up in a closet. Well, both them species and all them inhabits. With the warm sea beasts of pain and havoc. Now clean up feces, be money, be for grab it. Make me resolve for violence, the place get laid up. Somebody now live up, somebody going dead up. Blow, all of the garment, them red up. Blow, tear an apartment, get bled up. Didn't you get ample warnings, the poor people fed up. And still every morning, them try hold them head up. Them Paracelasi calling, shoots them feet dread up. Babylon is falling, gun nozzle bend up. Releasing the whole of the youth, them weapon up. Well educated demons have ruined the world. And start making hard for the boys and the girls. And steal all the Africans, diamonds and pearls. And start bank it up in a federal reserve. The rest of them fuck it up and we go inside fired. Want them for cool and with it, want them for quiet. Now them here they keep jumping the snare and the diet. Lord do no belly with a cup of shot diet. Check it out, junior gang, that junior bang. I'm beat up Babylon and Vatican. Me no come here for prison, no fear. And me no come here for the government, Matima. See them a come boot up, sit and fat and tell about the good with one. Tell them say that them late in a man. Who them fi come the late this song. Say jam them instigated wrong. Injustice now go last too long. Sit down with pan and enemy and politician. Man I go sit pan. Them are the truth and I kill with them brain rush education. Poor people across the world, this is a special dedication. Africans and this whole life, no love, so no meditation. See them a come with racism, now support segregation. Now go spot the enough in them clique and them congregation. For them bring this country and no much them rap up this station. That's why them band me sang them all the while, so we make a stand. Check this clarification, yo, yo. Well-educated fools, they are fooling the world. And start making hard for the boys and the girls. And steal all the Africans' diamonds and pearls. And start bunk it up in the federal reserves. Well-educated fools, they are fooling the world. And start making hard for the boys and the girls. And steal all the Africans' diamonds and pearls. And start bunk it up in the federal reserves. Well-educated fools, educated demons and educated fools. Educated fools, educated fools. Educated demons and educated fools. I see you are the war. Oh, them treat the people, them nasty and sour. This is war, last time me as black power. Cause I represent black power. Well, almighty God in this control tower. A long time me know some only come to devour. Them of the people, them a show power and shower. I treat them with them rice and flour, you know. Me respect Rastafarians, me respect church goer. Them fi know say poor people and no bow cat nor bower. Fire and flames me bring fi all them drunk for ya. And that me want the world and them fi know ya. I heard man came from sands and other molecules, way before bodies and barbecues. The good side and the bad side they still argue to. Before scheming and thieving and dreaming and gleaming and fiending. Even before Adam and Eve and even. Before it was about being the nicest or whose diamonds that are priceless. BC around, Tutankhamun and Isis. On the continent of Africa, pass out and tries to create a character. Solar shit on Earth is magical. Then the strangers came from the boat with the ropes. Chains that felt strange, they called it the slave game. The game changed. They had shackled like assholes. The blood clot. So nowadays, a whip preventer is a thug's glock. Seen a rape and kill our children and women, the villain. The pilgrims taught the black man how to kill men. Let's keep it real. You can't harm me or scar me. Respect, call me. History's priority with the Marleys. Finalment, dic que aquest diumenge, dia 29, se farà la manifestació de Salvem Estrenc en forma de cadena humana convocada pel GOP, però dissabte 28, el dia abans, se farà a Campos l'acampada simbòlica. But why is it? let me belly get sick. Them kind of visitors just give me colic. 3 meals a day, me say no rent to pay. But them right up on me yard up on me street and them pay. Time to go home and share me B&B for that. Shop too big, me glad got them a super. The thing me no want, you think me no want go home on me yard. The thing me no want, you think me no want go home on me yard. But why this me no want no bad boy this. Salgo de nuevo yo, ni frío ni calor, mis uñas resquebrajadas, que llega el conquistador con su ritmo vacilón, de la canción de balada, y tengo una cisterna que está llena de whisky con Coca-Cola. Que tarde llega, camión. I des d'aquí mos acomiadam, des de Ràdio 77, i vos deixam en la darrera cançó de Funquillo, Rillones al Jerez. Sabahı. Her kışın var bir bahar. Her akşamın var sabahı. Yeter artık bırak ahı, yeter artık bırak ahı. Gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle. Yeter artık bırak ahı, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle. Sabreyle, gönül sabreyle. Mutluluk bir sabır işi. Gönül sabreyle, sabreyle. Gönül sabreyle, sabreyle. Gönül sabreyle. Sound the way I play, what do you? Because we are the best. Run things for yours, man. We'll be right back. Tarda, sóc en Suri i ja estem en un programa especial perquè avui Reguerrilla Ràdio no ha vingut. Com he dit, el meu nom és Suri i per aquesta tarda seré vostre amic i servidor i seguiré amb un poc de drum and bass i he posat Serial Killers i un poquet, perdona per el meu castellà català, i un poquet de Big Up. Seguim idò. avui no sé què ha passat, no sé si ha sortit molt colorit al carrer, però tothom em fa una rialla, em crida guapo, jo no soc famós ni res, però seguim un poc de Mugos Hifi i tenim un set de Showcase. M'estic ratjant amb segveu, però no passa res perquè en Ferrar després ho arreglarà tot, ho arregla tot i posarem en Mugos. This one come like a fraction, but this one a musical action. Run it! Now my special request for the man, I'm going to think of the ink brother culture bringing to the dance hall while he's swirling sound. Yeah. Yo, Fireman. More Fire. Des d'aquí, des de l'Ateneu Popular, seguim fent música per les orelles. No sé si ho he dit bé. Oh, para los oídos, para que nos entendamos. Jo abans no sabia el que era un Ateneu i aquí tenim un amic que ens va explicar el que és un Ateneu. Ja lo de popular, poc a poc. Bé. Ateneu ve del grec Athenaion, que vendria a ser a lloques d'Atenea o el lloc d'Atenea, i era pues, Atenea era la deessa de la saviesa representada per una òliba, i era el lloc pues, on se reunia pues, el que se suposava que era la gent sàvia de les ciutats gregues. I bé, després amb el pas del temps, amb la ruptura que va suposar el cristianisme, que va ser tota una desviació de lo que va ser el punt de trobada de la gent, en un primer en comunitats autogestionades, per dir-ho de qualque manera, tindrien un paral·lelisme amb això, però tot d'un es poda les va infectar, i l'imperi romà, que estava trontollant, se va recolzar en la xarxa que suposaven aquestes comunitats autogestionades, encara que no totes, i les va, bueno, les va pervertir totalment, i va ser una ruptura molt, molt gran amb tot un món clàssic, no? Després problema tècnic, ha sonat el meu mòbil en un moment. El nostre col·lega ens estava explicant què era un Ateneu Popular, i jo ara le vull dedicar per acomiadar-me jo amb aquest petit especial amb una cançó, perdó. Tu te'n recordes l'època quan es diu mileurista? Em sona, eh? Pues, ara vaig a posar un poquet de rap i es diu Dani Ro i és mileurista. Señor Hacienda Nerro. Los bancos me saturan, me vuelvo facturas. Desayuno con galletas duras, sensación de ayuno inoportuno. Gasto tonto en ese coche sedán. Me entran ganas de ir al baño sin necesitación gran. Mi cartera vacía se alegra. Si meto una moneda, pienso vender la pulsera. Regalo de mi suegra, mi pitillera extranjera. Ya quiere guerra porque la nicotina me origina una tos severa. Mis honorarios son 1000 euros al mes. Y la hipoteca sube y sube y nunca sacia su sed. Estoy pensando en dar de baja internet, pero sin red no podré bajar de mule CDs. Menudo estrés. Tengo las babas rotas por un costado. En la nevera solo tengo pescado congelado. Es fin de mes y no puedo ir al mercado. He llamado a la vecina y me ha prestado colacao. Tengo una carie que me eriza la piel. Necesito consulta con Butelier. Pero no sé cómo le voy a pagar. Todo el mundo sabe que el dentista suele clavar. Hace meses que no salgo, los fines me amargo. No cargo mi móvil, siempre está sin saldo. Guardo el aguinaldo. Nunca sabes cuándo puede venir bien un excelente tente en pie de sidra y turrón blando. Quiero ver el mar, salir de la ciudad y navegar con un peculiar yate con caviar. Solo pienso en gastar mi jornal y liquidar todo mi metal de caja rural. La salud es el dinero del pueblo, igual que en el medievo que no tienes el siervo. Aquí si no trabajas poco vas a durar. El señor capitalismo sin dinero es mortal. Estoy harto ya de tanto jefe mandón, de su mala educación. Te tratan como un bufón, por Dios. Si no es más que un gordinflón y la gente le obedece por su posición. Reza porque no te echen nunca. Los empleados recuerdan tus broncas. No nos intimida tu voz ronca. Y por ese feo sueldo te mandaba para la horca. El cargado es un taladro con punta percutora. Me pone la cabeza como una locomotora. Tengo ganas de llegar a mi hogar, relajar mi cabeza aturdida de trabajar sin parar. Tengo un abrigo descosido que no quita el frío. La compañía de un canino carlino sin mucho estilo. Parece un babuino más que un perro asesino. Su pedigrí se lo de un senil borracho de vino. Tengo un tejano roto, la extra llega pronto. A ver si soluciono el roto motor de mi moto. Los números anoto, juego a la monoloto. Soy un loco de moto, del cómic manga de Kioto. Mi comida va a ser de sopistán. Un cuscurro de duro pan integral y buen pacharán. Y es que parece que practico ramadán. Me he perdido 5 kilos y no puedo engordar. Y es que la crisis está haciendo mella en mí. Para llegar a fin de mes voy a tener que pedir. Veo difícil la situación del país. Zapatero sueña que lo solucione la DIN. Cuando llega el invierno mi casa llena, pero no puedo permitirme una caldera. Y es que cuesta un dineral poner gas natural, encima es bimensual y eso congela. Me espera otro verano de calor, tengo un ventilador que alivia un poco el ardor invasor. Pillo un color moreno como un agricultor, ya que en la obra no hay un techo protector. La salud es el dinero del pueblo, igual que en el medievo el que no tienes el siervo. Aquí si no trabajas poco vas a durar, porque el señor capitalismo sin dinero es mortal. Estoy harto ya de tanto jefe mandón, de su mala educación. Te tratan como un bufón, por Dios. Si no es más que un gordo flor y la gente le obedece por su posición. Reza porque no te echen nunca. Los empleados recuerdan tus broncas. No nos intimida tu voz ronca. Y por ese feo sueldo te mandaba para la horca. Bis to shame means that you're grand. By me a bis to shame, again I'll explain. It means that my heart's at your command. I could say bella, bella, or even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I tried to explain. By me a bis to shame. So kiss me and say you understand. She's got it. Mm-hmm. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí. I diuen que al meu barri hi ha ciutadans. Mentides, són mentides. Som ciutadans, som entitats. Diuen que som ciutadans, que tots som importants, que compten amb nosaltres, que no només som votants, que no som pas estranys desconeguts en cap cas, però a l'hora de la veritat on foteu les promeses, les ajudes, les reformes, els salaris són de broma, les pensions que mai no donen ni pel carrer sabeu que hi dormen. Com pot ser això que no hi toques? Com pot ser això que no hi toques? L'estat del benestar acabareu fafarronejar. On t'ha anat a parar quan declaràveu la guerra? Quan el món veu aterrar, la prepotència veu mostrar. Si el petroli va embrutar, la sanitat va atacar. Les reformes salarials, patètics polítics, si això és una bacanal. I una nova visió de l'estat, patètics polítics, si això és una bacanal. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí. I diuen que a la Garriga hi ha ciutadans. Mentides, són mentides. Són, són ciutadans, són mentides. Tu és un idili. Barcelona, capital de l'especulació, per mi un cementiri. Guanterran en vira els jugadors de la partida. I quin deliri quan aquesta ciutat presó no hi ha ningú que respiri. Millor serà que oblidi i que marxi a l'exili. Mira, mira, marxo, em faig de la tinta un refuig, una zona d'acollida per aquell qui fuig i mostra el rebuig i no acluca els ulls al gris que empresona els seus ulls. Entre les vostres sobres. Sí, sí, entre les vostres sobres. Entre les vostres obres. Hi ha vides mortes o amagades a les ombres. Estic flipant, Joan Clos, l'alcalde de la ciutat, com de l'estat repartint pals de sac. Amb la Guàrdia Urbana va partint la pana, nou de la Rambla cada cap de setmana. Un altre cop tu te'n pots trobar, sí, repartint galletes i pinyos de sac, sí. O estan pel centre, sempre van controlant. Vigilant els sopes perquè t'estan vigilant. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí. I diuen que a Barnaca hi ha ciutadans. Mentides, són mentides. Són mentides, són mentides. Són mentides de la Generalitat. Mentides, són mentides. Són o a l'Ajuntament. Són mentides, boy, mentides, són mentides. Hello, my Hugo, eh? Yeah, I'm all right. For once in my life I've got something to say. I wanna say it now, but now is today. Grab and enjoy. So let's all grab and let's all enjoy.